بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. يتشبسيسكي أرقداش من السورير دير كي يعني بان سقالم أذن والدوندان دولاي وسقالم بش برمقلا قب يعني قب صيب أو بش برمان دان فازلا سر أولان أو ساتي كسا بيدرمين o sakalımı kesebilirim. Uzun olan sakalımı da kesebilirim. Diyoruz ki hiç şüphesiz ki bu konuda alimler arasında ihtilaf var. Ama birinci konu o va İbni Ömer'in, Abdullah İbni Ömer'in eseri Bukhari'de ne yapıyor? Diyor ki yapıyordu İbni Ömer ne yapıyordu? Hac ve Umre'de sakalını şöyle bir tutup beş parmağıyla tutup kapsayıp ondan fazlası olanı kesiyordu. Diyoruz ki şüphesiz diyoruz ki şimdi birinci olarak baktığımız zaman İbni Ömer yani bu işi iki şekilde kayıtladı. Birinci işi ne? Hac ve umre ile. Hac ve umre ile. Yani hac ve umrede olmazsın. Sen İbni Ömer'in eserini yapmamış. Onun konusunu, mezhebini almamış oluyorsun. Bu bir. İkincisi de ne? Uzun olduğundan dolayı, beş parmağından sonra uzun olduğundan dolayı kapsa diyorsun, sakalını şöyle tutuyup beş parmağın altına çıktığı zaman o şekilde kısaltıyordu. Bu da ikinci kayıt. Yani iki kaydı var bu konunun. Birinci kaydı hac ve umreye gittiğin zaman. İkinci kaydı ne? Yani ihramdan çıktığın zaman. İkinci kaydı ne? Uzun olduğu zaman. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman ne? Hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz'in bir hadisi gelmedi. Peygamber Efendimiz sakalından alıyor diye. Yani sahabiler Peygamber Efendimiz'in nasıl tuvalete girdiğini, Peygamber Efendimiz'in nasıl terlik giydiğini, Peygamber Efendimiz'in nasıl saçını taradığını gibi ince noktaları rivayet ettiler. Ama Peygamber Efendimiz'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç şüphesiz ki ne sakalını kestiği veyahut düzelttiği bir hadis gelmedi. Onun için diyoruz ki لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني بيجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بزيم رسول الله ده يشبه سكنة نواردر بزيم رسول الله ده örnek vardır. Bizler Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alıyoruz. O almamışsa biz de almıyoruz. Bu da iki. Üçüncüsü sahabelere baktığımız zaman İbn-i Ömer'den başka bir sahabelere baktığımız zaman yani erba hulafai raşidlerine arba halifelere baktığımız zaman Ömer olsun, Ali olsun veyahut da Ebu Bekir olsun veyahut da Osman olsun hiçbir şekilde onların sakallarını kesmediğini görüyoruz. Ve Ali radıyallahu teala'nın çok uzun bir sakallı olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen onun almadığını biliyoruz. Çok uzun hatta sakalı Ali radıyallahu teala'nın göbeğine kadar uzandığını da biliyoruz. Sahih rivayetlerde. Fena ona göre diyoruz ki sahabilerin çoğu da İbn Ömer gibi yapmadı. O zaman bu da bir başka konu. O zaman diyoruz ki Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle bizler emir olunduk. Sahabilerin içtihadiyle değil. Peygamber Efendimiz'in sünneti varsa sahabilerin içtihadı bu konuda yani alınmaz diyoruz. والحمد لله.